Bueno, guk hasi ginen 1982an, eta bueno, ohitura hori zen hemen inguru honetan egitea, baserriz baserriz joatea, zuk daukasun itxian jantzilarekin, berdin zaigu zerrekin, eta hori bai, aurpegia estalita joaten ziren. Lehen hasi ginen oinez joaten, baina oan ja jendea ja ohituratuta dago traktorean joaten, eta orduan traktorean joaten gera. Eta batzutan deitzen digute, aber noiz pasako garen, zeren eta beraiek igual ez dire izango baserri, baina jendea oso gustora. Gainera, bueno, batzuek ematen digute arrautzeak, beste intxaurrak, beste agazta, beste azagardoa, eta horrela jasotzen ditugu beraiek ematen digutena, eta gero hori bazkaltzen dugu.